ธรรมบรรยายชุดมองสิบชั้นดูสิบด้านจะเห็นภาพมนุษย์สันดานกาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพูดคุยตอบปัญหาพระนวกะสองครั้งแบ่งเป็นสี่ตอนพูดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2550ตอนที่สองตักเตือนหรือซ้ำเติม ใครมีความเห็นยังไงก็คุยกันบ้างสิครับ แง่หนึ่งก็เหมือนเป็นการเตือนสติพระในสังคมไทยที่เหมือนกับคนเดี๋ยวนี้ก็จะมองภาพรวมของพระว่าออกมาในลักษณะนั้นครับ ครับ นั่นเองครับเหมือนกัน ครับก็คืออย่างเนี้ยมันก็มองได้ทั้งแง่เตือนทั้งแง่ซ้ำเติมตักเตือนและซ้ำเติมมันก็เป็นแง่มองได้ทั้งสองถูกไหมแล้วท่านว่าไงไปทางซ้ำเติมหรือตักเตือนนะฮะอาจารย์ว่าซ้ำเติมในที่นี้ใครว่าทางไหนมากกว่า น่าจะเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นไปเพื่อลดความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใส นะ แต่ว่าถ้าคนที่แบบคนที่เขารู้เหตุการณ์ดีเขามั่นคงอยู่แล้วก็คือไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบน ี้แต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ศึกษาหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะมีผลมาก รามันไม่จบแค่นี้โยมยังมีแง่มองอีกคืออันเนี้ยมันต้องมองโดยสัมพันธ์กับความเป็นไปในสังคมเราด้วยเวลานี้ที่ว่าสังคมเสื่อมมันก็ไม่ใช่เสื่อมเฉพาะพระมองในแง่หนึ่งพระในด้านหนึ่งก็เป็นผลผลิตของสังคมคือพระเนี่ยมองได้สองแง่พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะให้พระเนี่ยมาเป็นผู้ที่ได้ฝึกหัดพัฒนาตนอย่างดีแล้วก็ไปช่วยกันพัฒนาสังคมนี้พัฒนามนุษย์สร้างสรรค์แต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายในสังคมทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ใช่ว่าพระศาสนาอยู่ๆก็จะเจริญขึ้นมาได้พระอย่างนี้เมื่อไหร่พระที่จะเอามาพัฒนาอย่างนั้นน่ะเอามาจากไหนก็เอามาจากชาวบ้านถูกไหมก็เอามาจากชาวบ้านเนี่ยมาพัฒนาทีนี้ในยามที่สถาบันพระศาสนาเสื่อมโทรมลงไปตัวสถาบันเองก็แย่ยอบแยบอยู่แล้วแล้วก็สังคมยังสร้างผลผลิตมาซ้ำเติมเข้าไปอีกเอาคนที่แย่ๆเข้ามาแล้วก็จำนวนมากเนี่ยเข้ามาแอบแฝงเข้ามาหาผลประโยชน์จากพระศาสนาพวกที่ไปทำการเหล่านั้นน่ะในแง่หนึ่งเนี่ยจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่คนที่ควรจะได้เชื่อเป็นฝ่ายพระศาสนานะแต่เป็นฝ่ายคนของสังคมนั้นต่างหากคนของสังคมภายนอกที่เข้ามาแอบแฝงหาผลประโยชน์จากที่นี้ถูกไหมถูกเป็นมากด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่ภาพที่มองเนี่ยพระที่เสียหายเนี่ยมันต้องมองสองแง่ท่านมองในฐานะเป็นพระนี่ถูกหรือเปล่าถ้าจะมองในแง่เป็นผลผลิตของสังคมไทยที่มันเสื่อมโทรมเต็มทีแล้วมันเข้ามาทำลายพระศาสนาถูกไม่ถูกถ้าในแง่นี้มันกลับต้องไปตีสังคมไทยอันนี้คือผลผลิตของสังคมไทยที่เข้ามาทำให้พระศาสนาย่อยยับแล้วทำไมท่านไม่รับผิดชอบถ้ามองย้อนกลับไปแค่ในรัตนโกสินทร์นี่เองพระเจ้าแผ่นดินพระราชาท่านยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสถาบันพระศาสนาเมื่อมีคนที่ไม่สมควรจะบวชเข้าไปบวชแอบแฝงพระศาสนาบวชแล้วไม่เล่าเรียนศึกษาท่านมีมาตรการเอาออกมาจับศึก ก็มองไปได้ว่าทางรัฐต้องรับผิดชอบด้วยว่าคนของตัวเนี่ยจะเข้าไปแอบแฝงทำลายพระศาสนาเพราะฉะนั้นรัฐก็กลายเป็นตัวที่ถ้าทำไม่ดีก็เป็นผู้ส่งเสริมให้คนเหล่านี้คนของตัวเนี่ยเข้าไปทำลายพระศาสนาตัวมีหน้าที่จะต้องไปเอาคนของตัวที่เสียหายออกมาเพราะฉะนั้นอย่างในรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็มีเนี่ยในหนังสือนี่กฎพระสงฆ์ไอ้กฎหมายตาสามดวงในนี้มีตอนหนึ่งเลยไปกฎพระสงฆ์กฎพระสงฆ์ก็คือกฎหมายพระสงฆ์ของรัชกาลที่หนึ่งก็จะมีอย่างเนี้ยเช่นอย่างกฎหนึ่งก็มีพูดถึงว่าผู้ที่ไปบวชเป็นเนรเป็นพระแล้วไม่เล่าเรียนธรรมวินัยอยู่ไปเอาแต่เรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ไปจับตัวมาแล้วก็ถ้าไม่สมควรพิจารณาแล้วก็จับสึกแล้วให้เอาโทษกับบิดามารดาเอาโทษกับอุปัชฌาย์อาจารย์เอาโทษกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เราพิจารณาโบราณเขาก็ประสบปัญหามาก่อนแล้วแล้วพระศาสนาเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยเพราะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เปิดเสรีอย่างศาสนาบางศาสนานี่เขามีการคัดคนที่จะบวชได้มากจะมาบวชนี่โอ้ยต้องเข้าองค์กรที่จะตัดสินแต่ทีนี้ของพุทธศาสนานี่เราให้ความเป็นเสรีเหมือนกับมีเสรีภาพที่จะบวชไปเลยนะใช่ไหมถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอันนี้แล้วฉันมีสิทธิ์บวชมันตรงข้ามกับสถาบันศาสนาอื่นที่เขาฉันมีสิทธิ์จะเอาไม่เอาคุณนี่ฉันไม่เอาแต่ของพุทธศาสนานี่ฉันมีสิทธิ์บวชถามอันตรายยิ่งกระทำไปฉันไม่มีผิดฉันบวชได้เอาละสิในประเทศไทยมีประเพณีบวชศึกก็คือเราต้องการให้กุลบุตรได้ประโยชน์จากพระศาสนาเราเข้าไปบวชท่านที่มาบวชนี่เป็นคนของสังคมไทยใช่ไหมทีนี้เมื่อพุทธศาสนาเปิดกว้างอย่างนี้หนึ่งองค์กรพุทธศาสนาเองต้องแข็งเมื่อรับเข้ามาแล้วนี่จะต้องมีการศึกษากันอย่างจริงจังแต่บางสมัยมันก็อ่อนแอทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือบ้านเมืองทางรัฐเนี่ยเมื่อเห็นว่าพุทธศาสนานี่เป็นประโยชน์แก่รัฐรัฐจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือในการที่ว่ากันคนที่ไม่สมควรให้บวชเนี่ยไม่ให้เข้ามาบวชและช่วยพระเวลามีพวกที่ประพฤติตัวไม่สมควรเข้ามาแอบแฝงเช่นเวลามีลาภผลมากแล้วมาบวชหาลาภทางรัฐจะต้องเข้ามาซึ่งเราจะมีประวัติศาสตร์เช่นการสังฆทานอย่างพระเจ้าโศกมหาราชก็ปรารภเหตุนี้แหละมีพวกที่บวชเป็นเดรัจฉีเข้ามาเยอะแยะเพราะพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์บำรุงบวชเข้ามาแล้วสบายก็เลยเข้ามาปลอมแอบแฝงบวชเยอะแยะพระเจ้าอโศกก็ต้องจัดการสอบต้องใช้วิธีสอบเลยนะสอบว่ามีความรู้ธรรมวินัยมีทิฏฐิถูกต้องหรือเปล่าจับศึกจะต้องเท่าไหร่คือทางรัฐเนี่ยน่าจะถือโอกาสนี้ที่จะพิจารณาเวลานี้รัฐสมัยเนี้ยไม่ได้มีความรู้ที่จะเข้าใจสถานการณ์และวิธีดำเนินการในเรื่องนี้ไม่เหมือนอย่างพระราชามหากษัตริย์ในสมัยก่อนท่านเป็นองค์ศาสนูปถัมภกนี่พระองค์ก็รู้หลักเนี่ยจะต้องทำวิธีเนี้ยคือในสมัยใดที่พระศาสนารุ่งเรืองขึ้นมีลาภสักการะมากก็จะมีคนเข้ามาแอบแฝงเยอะสมัยนั้นก็ถือเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองที่จะต้องมาดึงคนของตัวเองที่เข้ามาแอบแฝงออกเพราะคนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนของรัฐเข้ามาทำร้ายพระศาสนารัฐต้องรับผิดชอบอันนี้กลายเป็นว่ามามองผิดมองเพราะนี่เป็นคนของวัดคนของพระศาสนาแล้วทำไมไม่ดีเป็นไปได้ยังไงฝ่ายคุณที่เข้ามาแอบแฝงบวชอยู่มาทำลายแล้วทำไมคุณไม่เอาพวกคุณออกไปและฉันไม่มีอาญาไม่มีอำนาจนี่ทางรัฐสมัยก่อนนั้นเขาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีอาญาก็ทำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นว่าถูกกระทำคณะสงฆ์นี่พระศาสนาเนี่ยถูกกระทำนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบ้านเมืองประชาชนเองที่จะต้องมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลแล้วเอาคนเหล่านี้ออกไปนั้นศิลปะแบบนี้ถ้ามองในแง่นี้แล้วเนี่ยไม่ได้รู้จักภูมิหลังเรื่องราวความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนา ถ้าปรารถนาดีก็รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็อีกแง่หนึ่งมีหลายแง่ผู้ที่มาบวชเนี่ยเราถือว่าเป็นคนของรัฐคนของสังคมที่เข้ามาเอาประโยชน์จากพระศาสนาคือมีสองแบบก็คือหนึ่งผู้ที่มาอยู่ในพระศาสนาจนกระทั่งมีภูมิรู้มีความสามารถสั่งสอนนี่เราก็มีธรรมเนียมในประเทศไทยว่ามีประเพณีบวชศึกนะอย่างที่พวกเราบวชกันเนี่ยก็คือเราต้องการให้กุลบุตรนั้นได้ประโยชน์จากพระศาสนาเราเข้าไปบวชถามว่าในกรณีเนี้ยท่านที่มาบวชนี่เป็นคนของใครอ้าวเป็นคนของใครเป็นคนของพระศาสนาหรือยังไงเป็นคนของสังคมไทยใช่ไหมที่เราตกลงกันว่าเออเราควรจะได้รับประโยชน์จากพระศาสนานั้นเมื่อคนใดทำไม่สมควรเราถือว่าเป็นคนไทยที่เข้าไปทำร้ายพระศาสนาถูกไหมถูกเราไม่ได้ถือว่าเป็นฝ่ายพระที่มาทำไม่ดีรัฐจึงมีหน้าที่มาเอาคนของตัวเองที่มาทำร้ายพระศาสนานี้ออกไปเสียนี่ก็เป็นวิธีมองที่ต้องมองให้ถูกด้วยนี่เวลานี้เขามองเป็นว่าพระไม่ดีแทนที่จะมองว่าคนของรัวไม่ดีแล้วก็จับยัดมาในพระศาสนาและพวกนี้ก็มีเจตนาไม่ซื่อในการที่มาบวชหรือแทบจะเป็นการปลอมบวชเลยใช่ไหมอันนี้เขาตั้งเป้าไปว่าพระไม่ดีแทนที่ว่าเป็นคนไม่ดีเข้ามาแอบแฝงในเพศพระเราก็ต้องตั้งอีกประเด็นหนึ่งว่าเป็นพระไม่ดีหรือคนไม่ดีมาแอบแฝงในเพศพระเป็นหน้าที่ของฝ่ายไหนมากกว่ากันจะให้พระจัดการพระก็ไม่มีอำนาจมันก็เป็นหลักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าพระเนี่ยท่านไม่มีอำนาจที่จะไปลงโทษทำร้ายใครได้รัฐก็ต้องมาช่วยเอาคนของตัวที่มาทำร้ายพระศาสนานี่ออกไปอันนี้เคยพูดแล้วเนี่ยว่าคนของตัวเองเนี่ยก็อยู่ในรัฐเราเห็นประโยชน์ของพระศาสนาเราก็รับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วเสร็จแล้ววิธีการหนึ่งในการที่จะเอาประโยชน์จากพระศาสนาเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยก็คือเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปบวชรับการศึกษาแล้วก็มาช่วยลาศิกขามาก็มาเป็นคนดีของบ้านเมืองนั้นก็จะต้องมองให้ถูกว่าเป็นคนของตัวเองที่เข้าไปในพระศาสนาแล้วไปทำดีทำร้ายแล้วจะจัดการยังไงไอ้นี่มาเล่นงานพุทธศาสนาแล้วก็แสดงว่าผิดจุดนี่ก็คือประเพณีนี้โบราณของเราเนี่ยรู้เข้าใจดีกว่าอย่างที่ว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหรือสมัยเก่าก็ท่านจึงใช้วิธีนี้ไงอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเอ้ามีเดียรถีเข้าไปปลอมบวชเพราะเห็นว่าตอนนี้พุทธศาสนารุ่งเรืองมีลาภสักการะมากเดียรถีก็ไปปลอมบวชกันเยอะแยะหมดพระก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจเนี่ยพระก็มายอมลงสังฆกรรมอะไรกันแต่บ้านเมืองเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่รัฐแก่บ้านเมืองช่วยเกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ธรรมะเราจะต้องรักษาพระศาสนาไว้พระท่านเองตัวพระที่แท้นะท่านรักพระศาสนาอยู่แต่ท่านไม่มีกำลังเราก็ต้องไปช่วยสิพระเจ้าอโศกเป็นต้นเนี่ยพร้อมทั้งมหากษัตริย์ต่อมาก็เลยช่วยรับสนองท่านครับท่านช่วยเป็นหลักฝ่ายธรรมวินัยนะครับว่าหลักธรรมวินัยว่าไงผมจะปฏิบัติตามนั้นแล้วผมจะเอาคนของผมที่ไม่ดีนี่ออกไปคนของผมที่เข้าไปแอบแฝงอ่ะเพราะนั้นท่านก็มาจัดการมีการสอบความรู้มีอะไรจับพระสืบสัก 60,000 ใช่มั้ยสมัยพระนารายณ์มหาราชก็อีกก็ต้องตั้งกองสอบความรู้พระแบบเดียวกันเพราะว่ามีผู้เข้าไปแอบแฝงพอพุทธศาสนารุ่งเรืองเมื่อไหร่ก็เปิดช่องให้คนเข้ามาแอบแฝงทันทีคนที่เข้ามาดีก็ต้องการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติขัดเกลาไอ้คนที่เห็นโอกาสก็เข้ามาแอบแฝงหาลาภมันก็ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นเราทำไงมันก็ต้องเป็นการร่วมมือกันทั้งฝ่ายรัฐและพระศาสนาเพราะว่ารัฐเนี่ยเอาพุทธศาสนาเข้ามาเพราะเห็นประโยชน์แก่รัฐไม่ใช่อยู่ๆพุทธศาสนาจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐแล้วเมื่อเป็นหน้าที่ของรัฐก็เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองเป็นหน้าที่ของศิลปินเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาเพราะการกระทำอย่างนี้ถ้าทำไม่ดีมันกลายเป็นการซ้ำเติมพุทธศาสนามองได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมถ้าการกระทำนี้มันยังเป็นสองแง่ว่าจะเป็นการช่วยพุทธศาสนาเช่นตรวจสอบ ตักเตือนหรือเป็นการซ้ำเติมท่านก็ต้องแสดงตัวให้ชัดว่าท่านทำข้างไหนท่านทำข้างซ้ำเติมหรือท่านทำข้างตักเตือนการกระทำต่อไปของท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านช่วยหรือท่านซ้ำและตอนนี้เขาแสดงออกยังไงบ้างว่าเขาซ้ำหรือเขาช่วยเงียบไม่ได้เงียบไม่ได้เนี่ยสังคมแบบนี้มันไม่ใช่สังคมแบบยุคที่เขาเรียกว่าองค์รวมตอนนี้ต้องการองค์รวมไม่ใช่แยกส่วนใช่ไหมสังคมแยกส่วนนั้นฉันมีหน้าที่แค่นี้ฝ่ายโน้นก็ฉันมีหน้าที่แค่นี้เรื่องศิลปะฉันก็ทำไปแล้วจบไม่เกี่ยวอะไรงี้อย่างนี้ไม่รับผิดชอบสังคมตอนนี้ต้องเข้ายุคองค์รวมนี่ต้องโยงกันหมดต้องรับผิดชอบรวมกันอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของคนยุคนี้มันก็เป็นการประกาศว่าคนยุคนี้ไม่รู้เข้าใจเรื่องของหนึ่งภูมิหลังของสังคมของตนเองในแง่ความสัมพันธ์กับพระศาสนาสองก็ไม่รู้เรื่องพระศาสนาจริงว่าพระศาสนาอยู่ในสังคมของตนเองเนี่ยมีบทบาทมีฐานะมีภารกิจอย่างไรมองพระก็มองศาสตร์ไปรวมๆหมดดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องมองว่าเราส่งคนของเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยส่งคนของเราเข้าไปรับประโยชน์จากพระศาสนาแล้วเราจะทำยังไงจะช่วยกันเราต้องมองแบบมีส่วนร่วมไม่ใช่ไปมองเป็นว่านั่นฝ่ายพระใช่ไหมแล้วก็เป็นยังไงก็เล่นงานไปทั้งที่คนที่ไปทำนั้นเป็นคนของพวกตัวการงี้พระศาสนาก็เป็นฝ่ายถูกกระทำแย่ไปนี่ก็เป็นทัศนคติที่ผิดของสังคมไทยในปัจจุบันที่มองอะไรต่ออะไรผิดพลาดหมดแล้วก็มาจากฐานคือความไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเรารับพุทธศาสนาเข้ามาทำไมพุทธศาสนามีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรทำอะไรในสังคมนี้ในสังคมไทยเราเข้าไปสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างไรท่านจะต้องมองในแง่มีฐานะที่มีส่วนรับผิดชอบในการพระศาสนาด้วยไม่ใช่มามองเป็นว่าเวลานี้พุทธศาสนาทำอะไรพระทำอะไรตัวเองนะมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างไรต้องมองตัวเองให้ออกแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างไรอาจจะมองว่าพระพวกนั้นติดตัวร้ายนะครับคือพวกตัวเองที่ส่งเข้ามาทำให้พระศาสนาย่ำแย่แล้วพระศาสนาก็ไม่มีกำลังและแทนที่พวกคุณจะมาช่วยเสริมกำลังให้กลับมาตีพระซะอีกเนี่ยมันต้องมาช่วยเสริมกำลังให้พระสิพระที่ท่านต้องการจะแก้ปัญหาก็มีทำไมไม่เข้ามาช่วยกันอ่ะมันเยอะแง่ที่ต้องพูดเนี่ยก็ต้องคิดกันให้ดีว่าคุณคิดอย่างมีส่วนรับผิดชอบในสังคมนี้หรือเปล่าก็ไหนสมัยนี้ย้ำกันนั่งหนาบอกให้เลิกสักทียุคแยกส่วนคิดแบบองค์รวมถ้าคุณเป็นองค์รวมคุณต้องมองให้รอบแล้วมาร่วมรับผิดชอบด้วยแต่อีกแง่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วผมนึกไม่ทันแล้วตอนนี้มันหายไปเป็นเรื่องสำคัญอยู่เรื่องสังคมไทยนี่อันนี้ต้องใช้เป็นบทเรียนที่สอนสังคมนี้ได้ด้วยไม่ใช่ว่ากลายไปพุทธศาสนาถูกตีอย่างเดียวไม่ได้ละมันต้องเป็นบทเรียนที่สอนสังคมไทยเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมพระอย่างนี้เกิดมีขึ้นหนึ่งก็ต้องโทษพระการปกครองคณะสงฆ์ถูกด้านหนึ่งต้องรับผิดชอบแต่สังคมไทยเองรับผิดชอบไหมที่ส่งคนแบบนี้เข้ามาแล้วไม่ตรวจตราไม่ดูแลคนของใครแน่ที่มาทำนี่ท่านว่าคนของใครแน่ที่เข้ามาทำร้ายทำไม่ดีเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบมากกว่ากันใครบ้างที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของพวกที่มีชื่อว่าพระแล้วมาทำเหลวไหลอย่างนี้ต้องมาวิเคราะห์กันให้หมดนะใครมีส่วนรับผิดชอบไม่ใช่เหมารวมนี่การพูดแบบเหมารวมใช้ไม่ได้ แล้วมีแง่หนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดแล้วผมก็ลืมไปซะเนี่ยเรื่องสำคัญนะก็ทัดมองให้ดีนะเอาเป็นจุดเริ่มตีกลับแล้วก็ ให้สังคมไทยเนี่ยรู้จักพัฒนาในทางที่ถูกต้องแม้แต่ความคิดคุณก็คิดไม่ถูกมองอะไรต่ออะไรก็มองไม่ถูกภูมิหลังก็ไม่รู้สังคมของตัวเองเป็นยังไงมาสังคมไทยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเขามีเหมือนกันอันนี้ก็พูดได้แต่ตามที่ตัวเองเห็นเฉพาะหน้านิดเดียวแล้วก็พูดไปตามๆกันพอคนหนึ่งมาอย่างนี้ก็คนอื่นก็ไหลตามกันไปหมดใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นไปซะมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะให้ประมาทเราต้องแก้ไขแหละต้องแก้ไขหมดแต่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทำไมคุณไม่มาช่วยพระให้เข้มแข็งพระที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้มีอยู่แล้วคุณได้แต่มาตีคุณไม่ได้มาเสริมกำลังพระที่จะทำงานนี้ช่วยทำงานแง่บวกที่จะส่งเสริมพระศาสนาไม่มาช่วยเลยได้แต่ตีอย่างเดียวผมพูดนี้ถูกหรือเปล่าวิจารณ์ด้วยนะ มองในรอบด้าน ไหน มองในรอบด้าน จะพูดในใดถึงเรียกว่ากรณีของเป็นคนของพระ ไหนฮะ กรณีหนังที่เป็นคนของพระ กรณีหนังไหน กรณีอันไหน อ๋อครับเนี่ยกรณี ผมคิดเองว่าถ้ามาชู่ข่าวตึกอาจจะเป็นคนของสังคม คือแม้แต่คนที่มาบวชยาวก็เป็นคนของสังคมได้อย่างเวลานี้เรามีปัญหาเรื่องว่าการศึกษาภาคบังคับเนี่ยไปทั่วถึงก็เลยไม่มีเด็กมาบวชเนนเนี่ยปัญหาอย่างนี้คนไทยก็หารู้ไม่ทีนี้เมื่อไม่มีคนที่มีวัยเยาว์เนี่ยมาบวชวัดก็ขาดกำลังก็กลายไปว่าคนที่หมดแรงทำการทำงานแล้วก็มาบวชไม่ได้ว่าท่านนะไม่เกี่ยวท่านยังมีแรงแล้วก็มีความเข้มแข็งมีเจตนาดีทีนี้ในต่างจังหวัดมันเป็นเยอะชนบทคือเจตนาน่ะสำคัญเจตนาคือว่าเลิกงานเลิกการไม่รับผิดชอบอะไรแล้วก็มาบวชพักผ่อนก็เลยมีแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ตามต่างจังหวัดเนี่ยวัดทั้งหลายเวลานี้วัดที่ว่างเจ้าวาดเนี่ยว่างเจ้าวาดเนี่ยประมาณ 5,000 วัดเพราะไม่มีพระที่มีคุณสมบัติจะเป็นก็ต้องรักษาการกันไปอะไรทํานองนี้ทีนี้ปัญหาเรื่องพระที่มาอยู่จำวัดเนี่ยก็เป็นคนที่แก่และเลิกทำงานทำการก็มาบวชก็เป็นหลวงตาสมัยก่อนนี้ถ้าเห็นพระสูงอายุก็อาจจะ 40-50 พรรษาทีนี้ท่านลองไปถามดูวัดต่างจังหวัดเห็นพระอายุมากกี่พรรษาพรรษา 1-2 พรรษาอะไรเงี้ยก็คือว่าเลิกงานเลิกการไม่มีแรงเรื่องอะไรแล้วท่านก็มาบวชพักผ่อนอะไรเงี้ยไปนี่วัยก็ไม่เหมาะกับการเล่าเรียนศึกษามาก็เรียนจำอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ก็มาอยู่เฝ้าวัดไปก็ช่วยทำประโยชน์ในแง่เฝ้าวัดแต่ว่าไม่รู้เรื่องพระศาสนาเคยมีคนมาที่เนี่ยก็วัดเขาเนี่ยมีพระอยู่แค่องค์สององค์แล้วองค์ที่รักษาการเจ้าวาดนั้นท่านก็เพิ่งบวชไม่นานการให้ศีลการประกอบพิธีการว่าคำอะไรต่างๆท่านก็ว่าไม่ค่อยได้โยมที่เป็นมัคคณายกเนี่ยก็ต้องคอยสอนเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังแกก็ต้องคอยบอกนำให้พระว่าอ้าวตอนนี้ว่านโมตัสสะนะพระก็ว่านโมตัสสะตอนนี้ว่าพุทธังสรณังเอาว่าไปตอนนี้ให้ศีลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยสภาพพุทธศาสนาในระยะหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้คือมันย่อบแยบเต็มทีแหละมันไม่มีพระที่มีคุณภาพอยู่คนที่มาบวชอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เล่าได้เรียนอะไรก็มาอยู่ก็เท่ากับช่วยเฝ้าวัดให้ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะมารักษาพระศาสนาหรือทำกิจทำหน้าที่ของพระสงฆ์หรือทำงานพระศาสนาอะไรที่เราเรียกว่าศาสนกิจอะไรหรอกสอนเสริญชาวบ้านก็สอนไม่ได้ก็ได้แต่เอาคัมภีร์มาอ่านให้ฟังใช่ไหมอ่านบางทีก็ยังอ่านไม่ค่อยถูกเลยเพราะว่าคนที่มาบวชแก่ๆเหล่านี้บางทีมีพื้นการศึกษาต่ำมาอ่านก็แทบไม่ได้เลยก็แย่นะรู้หนังสือก็ไม่เคยรู้เนี่ยพระศาสนาจะอยู่ในฐานะอย่างไรเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมนี้ที่จะต้องแก้ไขดังนั้นเมื่อท่านเห็นสภาพอย่างนี้มันก็เป็นการฟ้องให้พวกเราชาวพุทธนี่ต ตื่นตัวขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่มาช่วยกันนำซ้ำเติมเราก็ต้องดูว่าวิธีปฏิบัติในการสร้างงานศิลปะเนี่ยอ้าวถ้าทำในแง่หนึ่งว่าเป็นการเตือนท่านต้องทำอะไรอีกที่ให้เห็นว่าท่านมุ่งหวังดีเพื่อจะมาช่วยกันฟื้นฟูพระศาสนาต้องให้ชัดออกมางานชิ้นเดียวไม่พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันอะไรได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเวลานี้พระศาสนาเนี่ยย่อมแยบเต็มทีแล้วถ้าคุณบอกเป็นชาวพุทธแล้วทำไมไม่มาช่วยกันหาทางแก้ไขช่วยกันฟื้นฟูช่วยกันเสริมแรงอันนี้กลับมาคอยมีช่องอะไรก็ตีอย่างนี้ก็แย่กันไปหมดแต่ว่าฝ่ายพระที่ดีนั่นแน่นอนท่านต้องเอาประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ถือว่าเออเขาว่ามันนี่ก็ดีมาเป็นเครื่องย้ำเป็นเครื่องเตือนกันนะเราก็เอาประโยชน์จากเรื่องนี้เราไม่ปฏิเสธแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าพร้อมกันนั้นมันมีแง่ช่องที่เสียเยอะเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ฝ่ายผู้ที่ทำงานอย่างนี้จะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างของการสร้างงานศิลปะต่อไปได้ด้วยว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่แท้จริงคุณต้องแสดงเจตนามาให้ชัดด้วยงานต่อไปอีกไม่ใช่จบแค่นี้เหมือนกับว่าเรายังรอดูเจตนาที่แท้เขาคุณบอกว่าฉันทำด้วยเจตนาดีอ้าวก็โมทนาถ้าเจตนาดีจะขอให้แสดงมาให้ชัดเอาละยังมีจุดประเด็นที่ว่าอันหนึ่งที่สำคัญแล้ววันนี้ด้วยเวลามันจะผ่านไปมากไปเวลาวันนี้ไม่พอแล้วพอตอบคำถามท่านได้ไหมฮะ หนักแง่ผม ก็โมทนาด้วยต้องช่วยกันผมว่าตอนนี้ต้องเตือนสังคมเลยแหละ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครับจะได้มีหลักในการมอง ครับก็ต้องให้คนเหล่านั้นน่ะจะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการเป็นตัวศิลปินเองเนี่ยต้องทำด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมนี้มีเจตนาในทางสร้างสรรค์แล้วก็เมื่องานศิลปะที่ทำออกมายังไม่ชัดก็ต้องทำก้าวต่อไปให้ชัดเราอาจจะไม่สามารถตัดสินคนด้วยเพียงผลงานที่แสดงออกครั้งเดียวจริงไหมบางอันตัดสินได้เลยแต่บางอันยังตัดสินไม่ได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณเองถ้าคุณปรารถนาดีจริงๆแล้วคุณบอกกับฉันเป็นชาวพุทธคุณก็มีหน้าที่เองที่จะต้องทำให้ปรากฏถูกไหมถูกวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนไม่มีอะไรนะ